คือในกระบวนการปฏิบัติที่ก้าวหน้าไปเป็นขั้นเป็นตอนนี้มีตัวทำงานสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ดำเนินไปพร้อมกับความก้าวหน้านั้นที่เป็นตัวความอย่างรู้อย่างเห็นในการปฏิบัติซึ่งทำให้การปฏิบัติก้าวหน้าไปแล้วก็อยู่แทรกอยู่เรื่อยจะเรียกได้ว่าเป็นทุกขั้นทุกตอนถ้าเรียกว่าอนุปัสสนาสามอนุปัสสนาก็แปลว่าการตามดูรู้ทันเองการตามดูรู้ทันหรือว่าการตามดูรู้เห็นอันนี้อนุปัสสนาสามก็มีหนึ่งอนิจจานุปัสสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดขึ้นดับไปแล้วก็ทุกขานุปัสสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นทุกข์คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ถูกความเกิดดับมันบีบคั้นเอาแล้วก็ต้องสลายตัวไปและสุดท้ายก็อนัตตานุปัสสนาการตามดูรู้เห็นสภาพที่เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นต้นเป็นแต่เพียงเป็นการประชุมเข้าของเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยอนุปัสสนาสามนี่เหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เจริญก้าวหน้าไปในการปฏิบัติวิปัสสนานี่ก็จะมีอยู่เรื่อยอนุปัสสนาสามเพราะนั้นการเห็นไตรลักษณ์นี่เป็นหัวใจสำคัญของการเจริญวิปัสสนาทีนี้ในคัมภีร์ในระยะหลังอย่างวิสุทธิมรรคนี่มีการขยายอนุปัสสนาออกไปอีกเป็นมหาวิปัสสนา18เนี่ยถ้าพูดไปมหาวิปัสสนา18ก็จะไปกันใหญ่นะเอาแค่นี้ก็พอแล้วอนุปัสสนา3ก็เข้ามาอีกหมวดหนึ่งก็เพิ่มสิ่งที่ต้องรู้ต้องจำอะไรเยอะแล้วอันนี้อาตมาก็เตือนบอกว่าเป็นเพียงว่าให้ได้ยินได้ฟังไว้เอาละต่อไปตอนนี้เราก็แปลว่าได้เห็นในเรื่องของความก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติทำปัญญาภาวนานี่ก็จะเหลือข้อย่อยเล็กน้อยนิดหน่อย